tu trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Akurat na dzień dobry i fantasmagorie. To na dzień dobry w budziku, a jak zwykle o tej porze też w sumie na dzień dobry nasza piosenka dnia w odpowiedzi na Państwa pytanie, kiedy pojawi się zespół Kasabian. No to właśnie dziś w utworze Stevie. Yeah. Ritalin, I'll be good. I'm sick and tired of this. A właśnie o to chodzi. Nie śpimy, nie śpimy. Kasabian z nowego albumu. To kolejny utwór z piątego studyjnego krążka Anglików z albumu czerwcowego zatytułowanego po prostu 4813, bo tyle trwają wszystkie utwory z płyty. Po 4813 jeszcze będziemy sięgać między innymi po to właśnie nagranie. Dziś to nasza piosenka dnia. Kasabian i Stevie ponownie po siódmej, a tymczasem 8 po czwartej. Is it out of date? Is it so? Happy Pills i Glory Out of Date. To też na dzień dobry. Tak niespecjalnie, jakoś bardzo, bardzo rozbudzające, ale jednak mam nadzieję, że dobrze wpływające na początku nowego dnia. 11 minut po godzinie 4:00 to już mailowo, telefonicznie i smsowo, to już bardzo prosimy. Trzy szybkie, czas start, a o swoich snach zaśpiewa Państwu Natu. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Samego rana. Pan Rafał z Częstochowy, dziś pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Ciach! I już się udało. Krótko i na temat, w drodze do pracy, właściwie w pracy za kółkiem. To gorąco pozdrawiamy, choć rzeczywiście temperatura, no prawie że letnia. Państwo potwierdzają, między innymi w tych pierwszych sygnałach, które już napłynęły, że można pomylić listopad z lipcem. A zatem ciepłe pozdrowienia, także te mailowe. Dziś jako pierwszy mailowo pan Przemek z Grudziądza. Kolejny ciepły dzień się zapowiada. Tak jest, teraz jest 8 stopni, łysy na pełnych obrotach. Z pokładu słodkiego busa pozdrawia pan Przemek. No i gratulacje dla pana Jaśka. Wahadełko jak co dzień Łódź, Grudziądz. W Łodzi nawet było 12, wciąż ciepło. Jak wczoraj pan Jasiu zapewniał, idę na hat-tricka. I co? I się udało. 6-7 stopni koło Grudziądza. No to jutro chyba tylko już został double-double. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki.

żebrami się rozlewa nocą. Gdy przestanę kochać, to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gabakulka. 23 minuty po godzinie 4. To już rozpoczynamy nowy dzień, bo świt nas zastanie. Nie, no tak naprawdę słońce obudzi się o 6.40, a zajdzie już przed 16.00, zatem dzień potrwa nieco, tylko nieco ponad 9 godzin. 310 dzień tego roku przed nami. Łatwo zliczymy, że do 2015 już tylko 55 dni. A składamy najlepsze życzenia, bowiem dziś imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. O świętujących jeszcze będzie czas wspomnieć. No a po ludzku przed nami czwartek, 6 listopada. Dzień dobry. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. Tam coś o poniedziałku było, zdaje się, w czwartek. No, niech i tak będzie. W każdym razie w przyszłym tygodniu i to niekoniecznie w środę. Środa, polska środa w Trójce. Ale o tym potem. Na razie o tym, co było kiedyś. 26 minut po czwartej. 163 lata temu urodził się Charles H. Dow, amerykański dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej i to właśnie od jego nazwiska określa się wskaźnik koniunktury nowojorskiej giełdy, tak zwany Dow Jones. Zmarł w 1902 roku. 153 lata temu urodził się James Naismith, kanadyjski lekarz, twórca koszykówki, która to rozpowszechniła się najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem dotarła do Europy, a przypomnijmy, że do programu Igrzysk dodano ją w 1936 roku w Berlinie. Naismith zmarł w 1939. 93 lata temu urodził się James Jones, pisarz amerykański. Przypominamy sobie jego powieści Stąd do wieczności, Pistolet czy Cienka czerwona linia. A pisarz, autor zmarł w 1977 roku. A równo 70 lat temu zmarła Maria Rodziewiczówna, powieściopisarka, autorka powieści, nowel głównie z życia ziemiaństwa Kresów Wschodnich. Jej dzieła, pamiętamy, Lato leśnych ludzi i Dewajtis. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, a w obfitości muzycznego trójkowego kalendarium naprawdę sporo dziś utworów. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. A czegoż to jeszcze dziś nie mieliśmy? Ach, czegóż? A regałków nie mieliśmy. Can you believe all of the mankind needs an alternative? Can you believe, can't you? All of our souls naturally them are positive. One day we'll find out what causes problems. Don't wait for Jeff to tell you how should we solve them. Always remember the only solution is a mental revolution. Can you believe? Meblowego. Regałki i rzecz jasna Indios Bravos. Już minęła 4:30. Pora na prognozę pogody, a nad wschodnią połowę kraju z południa napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, nad zachodnią chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek głównie na Pomorzu mglisty, w dzień we wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami popada deszcz. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach w porywach do 90 km na godzinę, miejscami jeszcze w Tatrach halny. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie policyjna wyniesie 997 hektopaskali. A na termometrach w dzień cieplutko, jak nie na początku listopada. Od 11 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, 14 na Suwalszczyźnie oraz w Łódzkiem, a najcieplej dziś w Małopolsce. Na polu będzie do 17 stopni. Sztywny palac i oczywiście wieża radości, wieża samotności. Muzyczne wspomnienie z polskiego topu wszechczasów. A jeśli chodzi o top wszechczasów, to rzecz jasna zachęcamy Państwa na stronach internetowych. Więcej szczegółów, a już 1 stycznia 2015 roku kolejne notowanie. Zachęcam do porannej korespondencji tu i teraz. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No już trzy szybkie mamy za sobą, ale te pozostałe sygnały od Państwa, zarówno drogowe, jak i pogodowe, rzecz jasna mile widziane. A z naszego budzikowego alfabetu dziś 3 razy S. S3 z M4, tak należałoby powiedzieć. Sztywny przed chwilą, za moment Stevie Nicks, ale wcześniej Stanisław Sojka. Czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpie życie za brzeg listka. Słyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Trójkowy budzik. Starshine, oh, you used to be silver, but my love is still wet. I Starshine, no właśnie, nowe nagranie w Trójce, to też tytuł na S, a dodatkowo pan Staszek dwa razy S, Stanisław Sojka, no i Esz państwo proponują, by też potraktować jakoś wcale nie ulgowo. No, no to nam wyszło chyba z S7, tak mi się wydaje. Pozdrawiamy wszystkich jadących, no właśnie, może i krajową siódemką. Gorące życzenia od kierowców dla pozostałych jadących, między innymi od pana Andrzeja z centralnej części kraju. Także pozdrowienia z trasy Warszawa-Wrocław, warunki bardzo dobre, 11 stopni, a dziś tak tylko 900 kilometrów. Lajcik Atotek pozdrawia. Bardzo dziękujemy, również szerokiej i bezpiecznej drogi. Te sygnały od państwa z, po prostu z podpisu listy obecności, między innymi od pana Pawła, także od pani Ani z okolic Poznania. No i wieści temperaturowe, pozdrowienia z upalnych okolic Wadowic. Uwaga, proszę się trzymać. Plus 17 stopni. Nie do uwierzenia, no ale tak jak mówiliśmy, na południu kraju halny właśnie i on to przynosi po pierwsze zdecydowanie wyższą temperaturę, a po drugie no, zmianę pogody. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Pan Rafał wspólnie z nami. Serdecznie gratulujemy. Będziemy świętować, podejrzewam, że gdzieś za jakieś 30 lat. Oby, oby. Wtedy to będzie 33, 3 miesiące i 3 dni. Na razie 3 lata, 3 miesiące i 3 dni. Ani kropli. Pozdrawiamy. Wytrwałości życzę panu Rafałowi i wszystkim zaangażowanym w sprawę, tym, którzy wiedzą, o czym mówimy. Nasza ulubiona 4:44, sygnały od państwa, za chwilę także te zagramaniczne. W tej sprawie budzik@polskieradio.pl. Nowe jesienne nagranie w Trójce z płyty, która już wkrótce. Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Thank you. książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Piotr Bukartyk, nowa płyta, to już właściwie za chwilkę, za chwilkę w natarciu, nie tak dawno nasza piosenka dnia, co zresztą bardzo nas cieszy i cieszyło, no i zostaje ten utwór z nami, miejmy nadzieję na dłużej, także na liście przebojów trójki. To zapowiedź płyty z czwartku na piątek, premiera już za niecały miesiąc. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zacierają rączki i nie mogą się doczekać. Za 10 minut piąta państwa sygnały, te zagraniczne. No rzecz jasna pani Ewa z Chicago, niezmiennie przy późnej kolacji, ale jednak z nami. Pan Rafał z Wysp Brytyjskich też gorąco pozdrawia, wieje i no mokro, no mokro, no podobnie jak u nas, słonecznie i ciepło. Tuż przed południem ze słonecznego Pekinu podpisuje listę obecności pan Piotr. Dziś mamy czyste niebo, wolne od smogu i okrągłe 10 stopni Celsjusza w południe. W Austrii ponownie nawrót wiosny, to już pan Stefan, nawet do 20 stopni tyle pojawiło się na termometrze, oczywiście plus. Przesiadamy się więc jeszcze raz w tym sezonie na dwa kółka i na podbój Italii. To od pana Stefana podwójnie zagraniczne sygnały porannej korespondencji. O dwóch kółkach też dziś z samego rana. Na dzień dobry pan Łukasz. Bardzo dziękujemy za te wieści wraz z dokumentacją fotograficzną. No, nowy zakup przed sezonem wiosennym. Serdecznie gratulujemy tego uśmiechu przede wszystkim. Chyba chłomenta z Finlandii tradycyjnie. No niech będzie, że na polu dzisiaj -2 i pewnie lekkie poranne drapanie fury będzie. To od pana Michała z Finlandii i jeszcze z Japonii od pana Andrzeja z Hakone u podnóża góry Fujisan. 19 z minutami. Pogoda okropna, mgła, deszcz, zimno, ale i tak nam się podoba. Bardzo dziękujemy. To państwo Ola i Andrzej, no ale pan Andrzej zajął się korespondencją, więc jego to chyba troszeczkę mocniej ściskamy. Tak należałoby powiedzieć.

Don't